हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था? आ का स्थान कंठ है और ई का स्थान तालु है। तो यदि आ को और ई को अ करते हैं तो अ तो केवल कंठ ही है। अब ए का देख लो, ए का क्या है? कंठ और तालु कंठ है, और तालु है। हाँ और ओ का कंठ और ओष्ठ है। ओष्ठ। तो यहां पर ना अ हो सकता है ना ओ हो सकता है, क्योंकि तो आ और ई के अत्यंत नजदीक जो है, शब्दे सबसे सदृश जो है वह ए है, इसलिए आ ई के स्थान पर एक आदेश होगा, एक ही गुण आदेश होगा, कोई तीन में से कोई एक। तो स्थानेतरतम परिभाषा यहां लग जाएगी, स्थाने प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्या, प्रसंगे सति सदृशतम आदेश स्या, पूर्व और पर दोनों के स्थान पर एक ही होगा, वह एक हो जाएगा, तो इसलिए महेश